أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. يوسف عليه الصلاة والسلام واقعا دغه ځای پورې بیان شو چې الله جل جلاله فرمایي يوسف عليه الصلاة والسلام دا مونږ په مصر د ځمکې کې ځای ورکو امده کرانګي. یې څنګه واقعا بیان شو دغه طریقې کار سره الله مونږ ځای ورکو د مصر اغا وزیر خزانه و عزیز مصر و گرزیدو ده تقوا او ده پرهیزګاری په بنیاد باندې الله فرمای او الله فرمای بیا ده سه کسانو ده پارا چې هغه کی ایمان او تقوا او پرهیزګاری خیرت کې بهترین سل ده. دغه ځای پورې بیان شو چې یوسف علیه السلام عزیز مصر شو. بهرحال یوسف علیه السلام ده دغه وخت نه انتظام د غلې شروع کړ. وو پراغه کالونه وړم بنیو چې کم خوب کې بادشاہ لیدل نو پاغه کې وړم بنی جو هغه پراخ ساله کالونه او پاغه کې باران نو یوسف علیه السلام خپل تنظیم شروع کو خلکو لپاره تنظیمات شو غلیب خلکو کرلې غلیب کېده او یوسف علیه السلام به خلکو نه غلیب قیمت باندې غسته او هغه به ستور کولی او وکاله هغه د تنظیم چلاوه به جمع کولی. دا ځکه چې یوسف علیه السلام په سرکاري ستوانه غله جمع کوله. نن سبا سرکار د عوامو مال د غرنګي که ضرورت شي کزمکه درو د پاره که یو سی بل سی. یوسف علیه السلام داسې حکومت نو په پیسو باندې به دا غینه غلی اغستی حکومت وقت ته ضرورت او اغستی به جمع کولی به هغه ته به خپل قیمت ادا کو او هغه طریقې سره اغه وخت کې تنظیم د سٹور کول اغه تخانی او سٹورونه نه بلکې ام اغه طریقې کارو په اغه خوشو کې اغه به پرې خو دي نو وکاله جمع کول ډیر ګران کار دی. او یوسف علیه السلام ته خدا مې علم او چې دا قحط با دا سه قحط وی چې دا به هنګامي قحط وی دا به تر شان تر ملکونو پورې خوريږي. یوسف علیه السلام وکاله مسلسل دغه طریقې کارو کو چې فصل بکېدو خلکو نه اخلا جمع کوا او سٹور کوا دیتا وی دا معیشت انتظام او دا توکل منافی ندخا تدبیر ایمان چی دا دا تقدیر او دا تدبیر تر منزده کسو کو جدا پیغمبر او پا اللہ باندی یکین پکارو بس چی که دل که دا اللہ چی سکا یکی گی کدا سوک دیزا کیو چی یوسف علیہ السلام بپریگیو بس اللہ چی سکو لبکے دا جہالت تے ایمان وی دیتا ایمان دا تقدیر او دا تدبیر تر منزده. یوسف علیہ السلام بہرحال تدبیر شروع کے اعتماد پا اللہ ہو چې خلق به الله بچکی د قحط پکالونو کې او تنظیمي پوره شروع کو غلجه مکولي شروع. قران دې ځکه دا خبره نه ذکر کړي خیال هم دی قران وی وجاء اخوة يوسف رون العالم. دغه خبره قران بیا نه ذکر کړي چې غم دې ځکه مقدر ده چې بیا دا وکاله ختم شو نو ورپسې بارانونه بند شو قحط سالي شروع شو. اغم قران نه ذکر کړي خبر هم ځان ترلا قحط شروع شو قحط دومره شروع شو چې په مصر کې هم قحط راغی خلکو ته غلې نه ملاوي دي خلکو باندې نارې لګراله او بیا دا که دومره خور شو چې د مصر نه والد مصر نه شام کاپیل لري هغه شام علاقه د کم ځای کې یوسف علیه السلام پلار پاتې کېده او د اورونو پاتې کېدل نو دا که دومره پیلاو شي چې په هغه علاقه باندې قحط راغی. اوس د قحط کالو نه دي بیا په دې دوران کې د قحط دوران کې رونه راغلي دي نو قران اغه نه ذکر کوي چې دوره زمانہ باد رالو دارالو خودل تکي دمرا خبره ذکر دا چې وجا ايخ و يوسف د يوسف عليه السلام مرون رالو او دا معلومه خبره ده چې د قحط دوران کې راغلي دي خبره هم ځان درل ذکر واست په خپل باندې اغه د غلې ځان سره ولیدا د غلې د پر راغلي دي نو دمرا خبره معلومه ده چې دوره زمانہ باد راغلي دي چې يوسف عليه السلام و کاله بادشاہین کړی ده بادشاہ شوی دي خبره هم ځان درل او بیا ورپسې د قحط دوران او زمانه وا هغه دوران کې راغلي فدخلوا عليه دی داخل شو عليه پر یوسف علیه السلام باندې نفعرفهم نو قران فرمای فعرفهم دی یوسف علیہ السلام دی او پی جندل چی دا خوم اغا اشنایان دی چی کمزو کوئی تا غرزول او مدا خوم اغا دی او دی لس رونا را غلیو بنیامین دی سرا چی کم دی یوسف علیہ السلام کم سکر رو اغا ور سر پلار نورا پرکے نو دی لس رونا چی پا اغا باندے سنگ ور داخل چنو قرآن بیان کی فعرفهم اخوی و تویلو لتنبی انہم بی امرهم حازا و هم لا شعرون رنبنے واقعی کی راغلو یوسف علیہ السلام کوئی تو غرز جبریل علیہ السلام وطراغے مطمئنے کہ وطوی دا سے وقت روان دے چی تب دیتا دا دی معاملے خبر ورکے اس آغا سلسلہ شروع شوا نو چی سنگ دیرا داخل چنو قرآن فرمائی یوسف علیہ السلام و پیجند اس دی پیجندگلو کے دا مفسرین دعا اقوال لی یو کول عبد الله ابن عباس ته به اول نظر الیهم بس څنګه وتو کتل پوه شي چې دا هم اغلی خبر هم ځان ته له سړینه از اقتدرونه نه یری او چې بیا سړی سره داسې واقعیات کړي نو خو بیا مخله چې داری کې پیژنې او بعضو ذکر کړي بعضو مفسرینو ذکر کړي دي چې نا یوسف علیه السلام دوی سره تعارف کو جان پہچانې کو ندی وته تعارف کو چې مونږ داسې د شام نه راغلی او منګ دوره دوره ورونه یوسف علیه السلام بیا دا غین ارستو دی پیجن خود دی یوسف علیه السلام پیجندل او کنه پیجندل نو الله تعالی فرمای و هم دی جو لهو دی یوسف علیه السلام لرا منکرون ناشنا غنون کیو نو پیجندون کی منکرین معنا د نکرین نکرا غته وی چې خلک نامعلومه معنی نو دی منکرین یعنی مطلب دا دی چې دی نو پیجندون کی یوسف علیه السلام دا زکه اصل مسله دا وا چدی دوران کې د عبد الله ابن عباس صاحب د روایت مطابق سلويخ کال تیر شو خبر هم ځین تعالی و د جیل زمانہ وکاله او وکاله د پراخ ساله ده او پتن لیک جدید کټ په کم دوران کې راغلی سوار لسکال خدا اور ور جوړیږي او کله کټ په اخر کې راغلی نو یو دا جوړیږي خبر هم ځین تعالی د دین علاوه سور زمانہ اغا الته مصر کې بیا خرچ شوی دی بیا کور کې پاتې شوی دی نو عبد الله ابن عباس سے فرمایي چې سلويخ کال مس کې تیر شو یو دا او بلدا جی یوسف علیہ السلام ستم دی کوئی ته ورزاو دی زکهونه پیجندو چې کم سے کم هغه د وو کالو نو ماشومو سړی خلیه بدلیږي او بلدا جی یوسف علیہ السلام باندې دور د بادشاہ راغلو چې کله انسان باندې د بادشاہ او د خوشاله دور راشي نو د انسان چهره بدلیږي او بیا دلته کې دام لیکل جی یوسف علیہ السلام بادشاہی تاج چولیو او مثلا د رحمو کپڑے چولیو او دا کرنګ نور څه سيزونه ذکر کړی چې یوسف علی السلام په دین کې وېدا جایز نو دا سيزونه اچولو د سونه څه سيزونه استعمال کړو ادا کرنګ درهمو کپڑے وي نو دا هغه دین کې جایز وي نو د دې وجنه د دومره حالات مطابق دوره زمانہ دوره ور کوټواله او دومره چینجز راغلو نو یوسف علی السلام خودی او په جندل خودی یوسف علی السلام او نه پیجندل خبر هم ځین تراله الله فرمای پاره په هم دیو په جنل و هم له منکرون او دی نو په جنل کې یوسف علی السلام ده بهرحال دی خوراغلی غلیلو که تراغلو خبر هم ځین تراله ور دل تکي اوم پیغمبرو د معیشت کنټرول کو ور پیغمبر نه دی د عالم کار یادو مثلا د عالم کار د مشر کار د نبی کار د احکامات جدید د حالات مقابله ده خبر هم ځین تراله شریع احکامات د حالات مقابله ده د پیغمبر کار اگر چې دعوتی هو چې کلم معاشی حالات را لو نو دا یو دینی مسله ده د خلکو د رزق انتظام کول بهترین خبره ده دا یو بهترین عبادت ده دلته یوسف علیه السلام انتظام چلو ابل یعقوب علیه السلام او دغه خاندانو د یوسف علیه السلام پلار هغه التکه هغه سرم پیګرو خبرم ځین ته او تدبیر بکه تاسو مه تدبیر بکه نو التکه یعقوب علیہ السلام دا تدبیر کړو چې د علی کا تھوراغه اگر چې راځي زمونږ الله دې هو تدبیر خو پکار دی نو د خپل زامن اگر علی ګلو د غلې لپاره خبرم ځین تعالی اوس ګور رزق الله ورکه کیدره خو انتظام د شام ندیر غلیو مصر ته او یوسف علیہ السلام د شام نه مصر درغلی او د جبم بدله و یوسف علیہ السلام او جدی سره خبره کول مفسرین دام لیکلې دي ځکه چې دی ته وتا سو خو بهرحال جاسوسان یې ایسره چې خبره کول ځکه استاسو جبا بدل عبرانی ده خبر هم ځین تراله استاسو جبا بدل را ده بل ځای خلک نو دی بیا پورو تعارف د یوسف علیہ السلام تکړو چې دا زمونږ پلار دی او ډېر نیک سړی دی موږ له سرونه یو نو بهر حال دی په دغه بنیاد باندې راغلی چې کله تلل یوسف علیه السلام د تلو په وخت کې د دوی هغه سامان تیار ولما جهزهم هر کله چې تیار کړو د دوی لپاره یوسف علیه السلام به جهازهم جهاز ویل کی کی سامان سفر تا کم شی چې په سفر کې د اولو د لپاره تیارول شي عربه کې هغه ته جهاز وی د دوی هغه جهاز تیار کړو نو یوسف علیه السلام ته دی چې کله راغلی یو خبره کړی یوسف علیه السلام دی ډیر واړو ډیر واړو نو دی وته مونږ دول سرو یو زمونږ نه لړ هغه ځنګل ته نو هغه ته کې هلاک شو نو یوسف علیه السلام وته ویغه یو لسم نو دی وته یو لسم خپلار هغه ځان سره پرې خره د اطمینان د پر نو هغه پلار سره پاتې کیږي پلار سره مونږ له سرونو راغلی یوسف علیه السلام وته دا څه کارو کوي کستا ځا خبر راکې نو آینده پر راځي نو تاسو به ځان سره خپل رو راولې او دی مطالبه هم کړی و دا غد پر د بار ځکه یوسف علیه السلام تنظیم داو چې هر یو کس ته یو بار ولا ورکول خبران ځین تعالی 210 سر سپان من لغون تکې د پازه خو چې کم کس براغلو نو دا هغه بار به ورکاو دا انصاف دی یوسف علیه السلام خو چې هغه بار به هغه خو بیا براغینو بیا به ورکاو خبران ځین تعالی نو دی یو لسم رورم ذکر کړو دا غد پر د بار مطالبه هم کړی و یوسف علیه السلام وته ور نه کوته چې آینده کې راځي نو ځان سره بیا خپل رو راولې یوسف علیہ السلام ته وی قال او یوسف علیہ السلام ایتونی راولې ماته بی اخلکم اغرور استاسو بنیامین ور ایرور د چاو اصلا یوسف علیہ السلام وکړه وسنګ چې دې خبره پټکړه چیرې زمونږ دول سترونو یو لړ په حالت په ځنګل کې هلاک شو یوسف علیہ السلام خو چون کې د خپل رو اغرا وستل غوښتل نو د دې عمر ورو د یوسف علی السلام عمر د دې نه سکاو د یوسف علی السلام سکاو یوسف علی السلام متوي بی اخلکم من ابيکم تاسو اگر راولې چې تاسو د پلار نه دی د دې د مور نه خنو کنه خبره راغتیا وا بی اخلکم من ابيکم اگر تاسو راولې چې تاسو د پلار نه دی ابي ودې ګور زستم نه انصاف بيسړې الا ترونه تاسو نه ګوره اني او فل کلا ز پرو ور کوم پیمانه لگا تاسو د بار نه راغلی ته بهتريني طریقې سره تاسو لم خپل خپل بار درګه بل په مانم درک نور عمر ولې اندکه اب هم ځان له باروړي ابل خبر دا یوسف علی السلام وته وی و انا خیر المنزلین او زه ډیر بهتر مل مستیا ورکونکې زه ډیر بهترین مد قربانونه یو مل منی یو قربانی کنه یوسف علی السلام زه ډیر بهترین د مل مستیا ورکونکونه اصل کې د بادشاہ ترتیب داو هغه مصر کې ترتیب یوسف علی السلام داو چې کوم کلیوال خلک کوئی خو براغه بار به تړل لا خبرم ځان دا وګو کې پراتو خو زه تر شرکري بورا نه وي خبرم ځان تراله چې امریکای نه برات له خوشو کې پرته بارونه وتړل شو نو یوسف علیه السلام دی ته چې کم بار نه بخلق راتلو دا غي بارونه وغیرہ تیارېدل نو هغه دوران کې به یوسف علیه السلام دا غي اکرام کو د بیرونی ملکونو چې کم خلقو بارای دا غي د پر بډېر مل مستیا ور کوله شاهی مل مستیا به ور کوله یوسف علیه السلام ته وګوره زه څومره بهترین مل مستیا ور کوم په مانم پورا ور کوم دا چې بهترین انسان او بل دغه چې مل مستیان بهترین ورکوما نو تاسو داسې وکړئ ځان سره خپل رو عمرواله دي دې کې دا یو خبره ته بیا کوم بار بار مې کړی دی یو پیره بیا کوم یوسف علیه السلام خپل تعریف وکړو او تعریف قران کې سورۃ النجم کې بم راشي الله فرمایي فلا تزکو انفسکم خپل پاکه ما بیانوي الله ابو یې پتا سبحان حدیث کې من راغله دا ځان سره یاد اوساته ده بعضی یو فعل داسې وي چې داغه د پر اعراض دي مختلف غرضونه دي نو د غرض سره د پیل حکم مختلف کیږي خبر هم ځان تعالی اوس خپل تعریف ته دي لپاره کې جزان اوچت کې تاکي تکبر پیدا کیږي او جب در کې پیدا کې ناروا دي د تکبر د لپاره کې بتور فخر کې د بل د تذلیل لپاره کې چې ډېر مخمن مسیر کوم او د بل سره علی تبلیغیان لا صحیح شو زه خدا کوم زاغه کوم نو دا بیا تعریف ته خدا د پر د غرور او د تکبر او د بل د تذلیل دا ناجایز دی پاتې شو کته دی او جایز مقصد د پر خپل تعریف کې لکه د اوهدی د پای یوسف علی السلام کو هغه تپه تو چیز د معیشت کنټرول کولې شو دلته یوسف علی السلام خپل تعبیر کو مقصود د یوسف علی السلام د خپل سکر او روزلو خپل تکبر او غرور نو خود ستاینه و بلکه د خپل رور د عزول لپاره هغه ته وګوره پیمانه پوره درکوم کرور مراستو ان اشاره د خبره ته دا هغه ته هم پوره پیمانه ملو شي نو بهر حال تعریف د عرس تعبیر چې څنګه غرض دی نو بس هغه سي حکم پی لګي وانا خیر المنزلین او یوسف علی السلام لغون ته کی زور نه ورته لغون ته کې زور نه ولا ورکړه وته وي فإِن لَمْ تَأْتُونِي کچره داسې کار تاسو نه کوي نه رور عمران وسته فإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ کچره تاسو را نه وسته دې رور لره چې کوم تاسو د پلار نه دی نه فلا کېل لکم نه ماس راستاو د پر پیمانه نشته زه تاسو له بیا پیمانه نکوم تاسو له پوخان یو کس لمبار نه تاسو د پر د پیمانه د سره شته نه ک خپل رور عمران وسته ولا تقربون زما ملک پر اتل خوځکه بیا ما ته نږدې کېږه موده نو بہرحال یوسف علیہ السلام دا سے الفاظ اغی سر پتاروک کم ذکر کرو چی اغی ام سنا سے تشویش کی شو مکمل اظہار وطونکو او درور مطالبیم پتا سے طریقی بان نوکران چی خام اغی تب ام تشویش راغلی خو مکمل اظہار اونکو وطوی بیا ما تبوری نزدیم نشی لما وطن تراتل سکے را نزدیم نشی دیتا مبالغ ہوئی نو دا زورا نور پچی بیا گور پیمانی میمانی اشتا دې ده کې یو خبره یاد ساته چې یوسف علیه السلام د شام نه مصر دراغله لارته تکلیف وکنو تکلیف مصر ته ورسېدو په امن شه د زلیخې کور کې خبره ورکول شي کنه شي ورکول شي په امن شه جیل ترګه سره ذریعہ سره خبر ورکول شي پلار دلته سکون ملو شي پلار ډېر دردمنو تکلیف ودا شری مسله دار چې پلار ته خبرو ورکړي زه اډو جیل کې نشور کولې چې یوسف علیه السلام عزیز مصر شو نو شام او مصر حضور لري نه دي تقریبا نږدې ممالک دي نو یوسف علیه السلام د خپل شاهانه دور کې خپل پلار ته خبر ورکولې شکه نشور کولې پلار ته تکلیف او بچي ورکو حالانکه یوسف علیه السلام چرتم پر روایت او تفاسیر کې نشتا چې یوسف علیه السلام د خپل پلار د تسلی لپاره د خپل ژوندۍ خبر ورکړي چې پلار زه په مصر کې ما او بادشاہ موجان دی داول حالانګه یو عام انسان که زمونږ استا سو پالاکه کې رکشي او هغه ته الته دومره سہولیت موثر شي بلکې کا جیل کې مینې سره طریقې سره خپل مور خپل ته خبر را رسي او هغه مطمئن کړي یوسف علیه السلام داسې ویلو نو ظاهر خبره ده او تفسیر قرطبی هم ذکر کړی دي نور تفاسیر هم ذکر کړی ظاهر خبره ده چې یو عام انسان داسې نه کوي او پیغمبر داسې وکړ نو یوسف علیه السلام او وحی سره د الله د جانبا په دې باندې مامورو بس الله تعالی یعقوب علیه السلام ته لغون تکې لغون ته تکلیف ورکاو په بچی باندې دا غي خپل مقاصد دي الله خپل بنده باندې چې تکلیف راوړي دام د محبت ته خبر هم ځان تر اعلی بنده خپل ځان طرف تر انیز دی کوي او که حالت پر راوړي نو چونکه هغه تسناسه په دې باندې هغه درد ورته د الله د طرف په دا مقرر یعقوب علیه السلام نه پاره نو دی په یوسف علیه السلام من جانب الله وحی سره مامورو چې تب دې ته خبرو نه ورکې نو حالانګه رونه رااله او دې مرونه ته داونه چې پلار ته وای چې ژوند دی خبرم ځان ترلا نو دې اشکال جواب یاد ساته زقدر دې لوی اشکال په یوسف علیه السلام راځي چې پلار له دومره تکلیف ورکول دا خو یو عام انسان هم برداشت کوي بهر حال دیرونو سووی وقالو اوی دیرونو سنراوی دو عنہو من با مطالبکو عنہو دا دبارکی اباہو دا پلار زکا دیتا خو پتا وکنا دیونوی چیزا من رور دا بیغم شمون بیزان سر راولو زکا پلار را پری خودنا نو دی سووی سنراوی دو عنہو من با مطالبکو عنہو دا دبارکی اباہو دا پلار ددنا و انا لفائلون یکینا من خام خادی کار لرکون کیو نو بہر حال دیده کی لیکلی دی تفسیر مظہری چه یوسف علیہ السلام بیام لغن تکی پوش جر کے دیشی دیرہ نشی دی خود اپلار خبر اوکلا یوسف علیہ السلام دا سکاسو که یو قسم اثر اپری جاتا سو نو دی خپلو که قرآن دازی اوکلا فقط راعو قرآن دازی اوکلا نو دی دی یو رو رو دیر اخیارو دی یوسف علیہ السلام خیر خام و شمعون نو قرآن دازی که اگر او تو نو تفسیر مظهری لیکلی دی چې هغه دی یوسف علیه السلام سره تپری خود بقایا نهرون حدیث شو پلار طرف ته واپس شو نو قالو اوی دوی سنراوید عنه اباه سنراوید عنه من با مطالبه کو د یوسف علیه السلام اباه عنه د دبارکه اباه د پلارنا و اننا لفاعلون او یقینا خامخا مونږ دې کار لره کوم کیو دا کار هغه به مونږ کو بس دانه پوری وجاء اخوة يوسف اورالون د يوسف عليه السلام فدخلوا عليه فداخل شو د خواته په دور داخل شو د خواته لړل ف فعرفهم پس داغو پی جندل دوی لرا وهم او دوی چیو لہو دیوسف علیہ السلام لرا منکرون دوی نو پی جندن کی ولما او هر کلا جہزهم چی تیار اکڑا دوی دا پرا بجی آزهم اسباب دا سپر دا دوی قال او یوسف علیہ السلام یتونی بی اخل لکم ایتونی راولی ماتا بی اخل لکم پرور ستاسو سرا ستاسو رور ماتا راولی من ابی کم چی دا پلار دستاسو نده علا ترون آیتاسو نگوره انی او فیل کیلا چی اکننز پوراور کم پیمانی لرا وانا اوز چیم خیر المنزلین بہترم دیر پا مل مستیا کونکو کی چی کم خلق مل مستیا کی ایکی بہترین سڑیمز بہترین مل مستیا کو فائل گورا دا پیغمبرانا اخلاق دی دی سکر یوسف علیہ السلام سوگو شاہی مل مستیا ور دور کلا دا سکر یو عام انسان سروشی نو آغا بوی راشوز دی مکلا حالانکہ دا پیغمبر اخلاق دی چی اغسر بد کی گی نو دے الٹا خکی دا دا پیغمبر دا طول نا آلا اخلاقی بد ما کل خو پیدا دا بدو پا مقابلہ کی خکول نو مل خم مل مستیا ولا ورکا شاہانا مل مستیا فَإِن لَمْ تَعْتُونِي كَچَرِتَا سُرَانَ وَسْتَمَاتَ بِهِ دَلَرَا دارورم نانوستو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي نِشْتَ دِسْتَاسُ دَپَارَ پِیمَانَا فَلَا كَيْلَ نِشْتَ پِیمَانَا لَكُمْ سْتَاسُ دَپَارَ عِنْدِي زَمَا سَرَا وَلَا تَقْرَبُونَ اُتَا سُمَنِزْدِي كِي گِمَاتَا زَمَا وَتَن تَرَتَو سَكِ رَنِزْدِي نِشْ قالوا ادیرو سنراود عنه مونږ به کوشش کو عنه په طلب ددکه دد بارکه مطالبه وکاو ډیره زوردار طریقې سره مراوده لیکي یعنی انتهایی کوشش وکاو قالوا ادی سنراود عنه مونږ به کوشش کو مطالبه وکاو عنه دد بارکه اباهو د پلار ددنا و ان لفاعلون او یقینا مونږ چیو خامخا کون کیو دی لرا یا ولولین یا خلا خرین یا قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای یوسف علیہ الصلات والسلام د اخلاق درس کم بیان شو چلوه مرتبه دی الله د بد په مقابله کې خپل الله کدا نه کم سے کم د معافی توفیق مون ته نصیب و اخلاق عالی چې کوم د پیغمبرانو اخلاق نبی علیہ الصلات والسلام په مختلفو مقابلو کې الله موکو کې الله د بد په مقابله کې خکړی دی کریم خدای د اخلاق مون ته نصیب من مستا درس د کسی د یوسف علی السلام نه ملاوی کریم خدای دې توفیق او مونږ ته نصیب کړي الله یا الله مونږ د مصیبتونو نه کاټونو نه یا الله کریم خدای او ساتي مونږ یا الله د ازمایښت نه یا الله کریم خدای د ازمایښت تاکته نشته کریم خدای هر حالاتو کې یا الله کریم خدای استاد ته توفیق نصیب کړي استاد رضا کول توفیق نصیب کړي الله ترازی صلی الله علیه